nating mata kahit hindi magkatabi. Kahagan pa din kita, sulyap ko mga ngiti mo magmula sa kabila. Ramdam ko din ang takot dahil ikaw ay nagdududa. Kung sigurado ka ba sakin, kung dapat bang ikaw ay maging akin, at lahat ay isugal sa ditiyak na tatahakin mo landas. Iniisip na lahat ng to ay matatapos at biglaan na lang kukupas pagdating ng panahon na akalain ay iku kulong sa kahon. Iiwanan pag nagkaroon ng pagkakataon, kahit problema ay mala ambon lang na mamali ka kung ganon. Hinding-hindi ko sa iyo magagawa iyon, kaya sa akin na lang itugon ang pansin. Pagtingin ko sa iyo ay walang kahambing. Bakit ba kung kailan kaya'y naisip na maniwala? Pero alam ko ramdam mo, diba tama-tamang hinala kapag kasama o kakaiba. Mga gulo sa isip mo'y di alintana, kaya wag mababahala na sumama sa akin. Sabay ka lang sa biyahe, wag kang bababa sa akin, magtiwala ka. Matakot man ganun lang talaga, sasaluhin kita, dadalhin kita, ipapasan ka sa likod kapag napagod ang paa. Hindi ka mananalo kung hindi ka susugal sa laro ng puso, at lalong hindi kita sasalubungin para lang sumalungat at iwan kang mag-isa sa mundong mapaglaro. Alam ko na gusto mo din, kaya huwag kang magbibiro. Malilito, malilito dahil tunay ang pag-ibig ko. Kita